Edgar Allan Poe. Peri Adası. Seslendiren Akın Altan. Yeteneğin, sanatın girmediği yer yoktur. Servius. La Musique, der Marmontel, taşıdığı ruhla alay edercesine. Tüm çevirilerimizde Moral Tales, ders veren masallar diye adlandırmakta üstelediğimiz Conte Moda. Müzik, kendi kendine eğlendirebilen tek sanattır. Tüm öteki sanatlar ikinci bir kişiye gereksinim duyarlar. Marmontel, burada tatlı seslerden alınabilecek zevki, onları yaratma yeterliğiyle karıştırıyor. Uygulanışını takdir edecek ikinci bir kişinin yokluğunda, müzik en az öteki sanatlar kadar bütünüyle duyumsanmaya eğilimlidir. Yalnızken dolu dolu duyumsanabilen etkiler üretmesi, müziğin öteki sanatlarla paylaştığı yandır. Anlatıcının tam anlamıyla eğlendirebilmekte yetersiz kaldığı ya da izleye duyduğu ulusalcı sevgisine değiş biçimini kurban ettiği düşüncesi, üstün müzik düzeninin ancak tümden yalnız kaldığımızda adam akıllı ortaya çıktığı göz önüne alınırsa, kuşkusuz kabul edilebilir. Bu türden bir öneri, Lear'i yalnızca Lear olduğu ve onun tinsel kullanımları için seven kişilerce hemen benimsenecektir. Ama günahkar ölümlülerin hala erişebileceği bir zevk var. Belki de tek bir zevk. Yardımcı uzlet duygusuna, müziğin bile yapabileceğinden çok daha fazlasını borçlu olan. Doğanın izlenmesiyle yaşanılan mutluluktan söz ediyorum. Tanrı'nın cennetini tam karşısında dünya üstünde gören insan, bu cenneti yalnız başına izlemeli. Bana göre, insan yaşamı değil yalnızca, toprağın üstünde büyüyen, sessiz, yeşil şeyler kadar küçücük bir nokta olarak yaşamını sürdüren bir varlık bile bu manzaranın ruhuyla savaşmakta. Bu karanlık koyaklara, gri kayalara, sessizce gülümseyen sulara, huzursuz uykularında iç çeken ormanlara ve tüm bunları tepeden gözleyen, mağrur ve tedirgin dağlara bakmaya doyamıyorum. Bu dağları oldukları gibi görmenin yanında canlı ve duyarlı, uçsuz bucaksız bir bütünün dev üyeleri gibi görmeyi de seviyorum. Biçimi küre gibi, her şeyden kusursuz ve kapsamlı. Yolu el birliği etmiş gezegenler arasından geçen, tek uysal cariyesi ay olan, aracı egemeni güneş olan, sonsuza dek yaşayan, bir tanrı düşüncesi taşıyan, bilgiyle eğlenen, kaderi sınırsızlıkta yitip giden, biz insanlar hakkında bildikleri, bizim beynimizi ele geçiren, animal claw, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar, hakkında bildiklerimizin ötesine geçmeyen bir bütün, aynı beynimizdeki bu küçücük canlıların bizi görmesi gerektiği gibi, tümüyle cansız ve özdeksel gördüğümüz bir varlık. Teleskoplarımız ve matematik alanındaki araştırmalarımız her yönden içimizi rahatlatır. Buna karşın din adamlarının en cahilinin anlamsız sözleri bile bu uzay ve oylumda Ulu Tanrı'nın gözlerinde önemli bir yer tutar. Yıldızların izlediği çevrimler olası en çok sayıda nesnenin evrimi için çarpışmaksızın en iyi biçimde ayarlanmıştır. Bu nesnelerin biçimleri öylesine kusursuzdur ki özdeğin olası en büyük ölçüsünü içeren bir yüzey üstündedirler. Bu yüzeyler de böyle yoğun bir nüfusu yerleştirmekte öyle ustaca düzenlenmiştir ki, başka hiçbir düzenleme aynı yüzeylerde bu denli başarılı olamaz. Bu oylumun, Tanrı'nın bir yaratısı olduğuna, uzayın sonsuzluğuna karşı durabilecek herhangi bir kanıt bulunamaz. Çünkü uzayı sonsuz sayıda nesne doldurabilir. Nesnelerdeki canlılığın Tanrı vergisi olması ilkesini açıkça anlayabiliriz. Hatta yargılarımız genişledikçe Tanrı'nın işlerindeki bu önde gelen ilkeyi her gün izlerine rastladığımız dakika alanına sınırlamamızın hemen hiçbir uhsallığı olmadığını görürüz. Ve ayrıca bu ululuğa ulaşamayız yargılarımızla. Sonsuz sayıda çevrim içre çevrim bulduğumuzda, üstelik hepsi kendilerinden epey uzak bir merkezin, ki bu tanrılıktır, çevresinde dönerler. Şöyle bir benzetme neden yapamayalım? Yaşam yaşamın, az çok olanın ve hepsi kutsal ruhun içinde döner. Kısaca, insana hem şu anki hem de gelecekteki konumuna olan inancımızdaki kendini beğenmişlik yüzünden çılgınca yanılmaktayız. Onun çift sürüp işlediği, üstüne üstlük küçük gördüğü, uçsuz bucaksız, koyak toprağındansa evrenin önemli bir parçası olmayı yeğlemesi ve bir ruhu işler durumda görememesinin dışında hiçbir anlamlı gerekçesi olmaksızın reddetmesi tam bir yanılgı. Bu düşler ve bunların benzerleri beni dağların ve ormanların içinde, nehirlerin ve okyanusların kıyısında bulur. Bunları günümüz dünyası gülünç diye adlandırmakta gecikmeyecek kuşkusuz. Çoğunlukla yalnız başımayken bu manzaraların içinde uzun gezintilere çıkarım. Karanlık ve dipsiz koyaklarda başıboş sürüklenmeme ya da gökleri yansıtan pırıl pırıl göllere gözlerimin dalmasına yol açan merakım, bir başıma sürüklendiğim ve baktığım düşüncesiyle daha da derinleşir. Zimmerman'ın ünlü yapıtını anıştırma yapmak için. Fransızca, yalnızlık güzeldir. Ama yanınızda yalnızlığın güzel olduğunu söyleyecek birinin olması gerekmez mi? Diyen hangi saygısız Fransızdı? Balzac hemen hemen böyle demişti. Sözcükleri tam olarak anımsamıyorum. Bu iğneli sözlerin tersi söylenemez. Ama gerekli olan şey, var olmayan bir şey. Üzgün nehirlerin ve hüzünlü dağ göllerinin ağlayarak uyuduğu, dağ dağ içine geçmiş uzak bir bölgeye yaptığım gezilerimden biri sırasında, küçük bir dere ve adayla karşılaşma şansını yakaladım. Yeşil yapraklarla gölgelenmiş haziranın içinde ansızın buluverdim onları. Kendimi daha önce hiç görmediğim kokulu küçük bir ağacın dalları altında uzanan çimenlerin kollarına attım. Bu görüntüyü izlerken hafifçe kestirebilirdim de. Bana öyle geldi ki, yalnızca ben bakarsam üstüne düşsel bir örtü çekecekti. Her yanını, batmak üzere olan güneşi de kapatan, ormanın yeşil duvarları sarmıştı. Keskin bir dönüş yapan küçük dere gözden ansızın yitiyor, hücresinden kaçacak yol bulamamış gibi doğudaki ağaçların yemyeşil yaprakları tarafından yutuluyormuş gibi görünüyordu. Tam karşısında, uzanır durumda gözlerimi havaya diktiğim için bana öyle gelmiş olabilir, gökyüzünün gün batımı çeşmelerinden sessizce ve durmaksızın koyağa dökülen altın sarısı ve kıpkızıl bir çağlayan vardı. Bu ufacık manzaranın ortasında, düşlerimin de bana eşlik ettiği bir sırada, yeşillere bürünmüş küçücük bir ada, dereceğin göğsünde uyumaktaydı. Kıyı öylesine karışmıştı ki gölgeye, birlikte sarkaç gibi havada dans ederken. Billur sular öylesine parlaktı ki, bu camdan egemenliğin zümrüt kırların hangi noktasından çıktığını söylemek olanaksızdı. Bulunduğum yer, bu küçük adanın hem doğu hem batı ucunu tek bir bakışta görebilmeme olanak tanıyordu. Böylece görünümlerinde önemli sayılacak bir ayrım olduğunu gözleyebiliyordum. Batı ucu, bahçe güzellerinin ışıklar saçan haremiydi. Güneşin yan bakışlı gözleri altında alevlenmiş, her yanını utangaç bir kırmızılık sarmıştı. Çiçekleriyle de çapkın bir gülücük atıyordu. Kısacık esnek otlar, aralarına serpiştirilmiş cennet çiçekleriyle tatlı tatlı kokuyordu. Canlı, neşeli, dimdik, parlak, narin ve ince yapılı ağaçların doğuya özgü biçim ve yapraklarıyla pürüzsüz, saten gibi renk renk kabukları vardı. Her şey olabildiğince canlı ve neşeli bir havaya bürünmüştü. Gökyüzü, rüzgarını sakınmasına karşın, kanatlanmış laleler gibi sonsuz sayıda kelebek zarifçe oradan oraya savruluyor, her şey onların kıpırtısına uyum sağlıyordu. Adanın doğu ucunu kapkara bir bölge ele geçirmişti. Karanlık ama güzel ve huzurlu hüzün tüm varlıkların üstüne gerilmişti. Ağaçlar, zamansız ölüm ve ölümlü hüzün düşünceleriyle yüklü, üzgün, ağır ve düşsel biçimlere sarınarak karalar bağlamış yas tutuyordu. Otlar, selbilerin koyu rengini çekmişti üstüne. Yaprakları akarcasına sallanırken, aralarda belli belirsiz birçok küçük tepecik göze çarpıyordu. Yassı ve dar, fazla uzun olmayan, mezarlar görünümünde tepecikler. Ama gerçekte mezar değillerdi. Üzerleri biberiyeler ve sedef otlarıyla kaplanmış olsa bile. Ağaçların gölgesi suyun derinliklerine sızmış, orayı karanlıkla doldurmak için gömülmeye hazır görünüyordu. Güneş yavaş yavaş alçalırken, gölgelerin kendilerine yaşam veren ağaç gövdelerinden tek tek gönülsüzce ayrılışını, sonra da dereceğin sularında yitip gidişlerini izlemeye doyamıyordum. Aynı anda başka gölgeler, durmaksızın sulara gömülen atalarının yerini almak üzere ağaçlarda can buluyorlardı. Bu düşünce usumu ele geçirir geçirmez düşlerimin içinde yitirdim kendimi. Ada büyülü olsaydı, dedim kendi kendime, İşte bu. Sona ermek üzere olan bir soydan geriye kalan birkaç yumuşak perinin uğrak yeri. Bu yemyeşil mezarlar yoksa onların mı? Tatlı yaşamlarına insanoğlu gibi mi hoşça kal derler acaba? Ard arda verdikleri gölgeleriyle, özlerini ölüme akıtan bu ağaçlar gibi, ölürken varlıklarını yavaş yavaş Tanrı'ya teslim ederek, yas içinde eriyip gitmiyorlar mı yoksa? Ağacın gölgesini avlayıp içtikçe koyu karanlıklara gömülen su için gittikçe tükenen ağaç neyse, kendisini yutan ölüm için de perinin yaşamı aynı olamaz mı? Yarı kapalı gözlerle düşlere daldığım, güneşin hızla uykuya çekildiği, akça ağacın kabuğundan koparak suyun üstünde şekilden şekile giren, kocaman göz kamaştırıcı beyaz parçalara gövdelerini yaslayıp, girdaplar yaratan dalgaların adanın çevresinde çılgınca koştuğu bir anda bir imgelem dilediği herhangi bir şeye hızla dönüşebilirdi. Böyle dalmışken daha önce düşlediğim perilerden biri adanın batı ucundaki aydınlıktan karanlığın içine süzülüyormuş gibi göründü bana. Son derece narin bir kanoda dimdik ayakta durmuş, yalnızca bir kürek hayaletiyle yüzdürmeye çalışıyordu kanoyu. Orayı terk etmekte direnen güneşin etkisiyle, neşe içinde kıpırdanıyormuş gibi görünen perinin, gölgenin içine çekildikçe neşesi hüzne dönüştü. Yavaşça sürükleniyor, adanın çevresini döndükten sonra yeniden aydınlık bölgeye giriyordu. Perinin o anki dönüşü, diye devam ettim dalgınlıkla. Yaşamının kısacık bir yılının çevrimiydi. Kışından yazına yol alıyordu. Şimdi bir yıl daha yaklaştı ölüme. Çünkü karanlığın içine girerken gölgesi kendisini terk etti ve karalığına karalık ekleyen karanlık sulara gömüldü. Kayık ve peri yeniden göründü ama ikincisi bu kez azalıp çoğalan neşeyle değil, belirsizlik ve dikkatle doluydu. Yine aydınlıktan, an be an koyulan, karanlığa doğru süzüldü. Gölgesi yine abonoz gibi kapkara sulara düşüp, suyun karanlığında yutuldu. Defalarca adanın çevresini dolandı. Güneş de uyumak için sabırsızlanıyordu. Işığa her çıkışında daha da üzgünleşiyor, güçsüzleşip gözden yetecek denli belirsizleşiyordu. Ve karanlığa her geçişinde, çok daha kara bir gölgenin içine, kendisinin çok daha kara bir gölgesi düşüyordu. En sonunda güneş tümüyle oradan ayrıldığında, önceki benliğinin yalnızca bir hayaleti olan peri, kayığıyla keder içinde abonos seline kapılarak gitti. Bundan sonra üstünden ne düşürdüğünü söyleyemem. Çünkü karanlık her şeyin üstüne gerilince, onun o büyülü bedenini göremez oldum. Son.